أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Peygamberimize gidiyorum. İsterseniz gelin beraber olsun bu iş. Fakat bir ara yaptığımız yanlışlardan birini daha yapmayalım. Hayatımızın tümüne tam karışmaya yetkili bir peygambere gidelim. Ne isterse onu söylesin, nasıl isterse öyle anlatsın. Bunu istemem, bu bana lazım değil, şimdi bana şu daha çok lazım diye benim hayatımı, benim dinimi ben daha iyi bilirmişçesine bir yanlışın içine girmek istemiyorum. Eyvah ki yıllar yılı o tür yanlışları yaşadık. Allah geçmişimizi affetsin, gelecekte rızasına muvafık amelleri kolaylaştırsın. Ama şimdi hep razı olduğu bir hayatta daim kılsın bizi. Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah, Allah her ikisinden de razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kural, bir söz, bir şerefli söz nakledecek. Gidip beraber onların yanında dursak, yani peygamberden bir hatırasını nakledecek bir adam bizim için büyük imkandır. Sizin ulaşma imkanınız yok mu? Niye? Ben sanki sizden farklı torpilli biri miyim dersiniz. Oysa aynı kitaplara ulaşma imkanı herkesin var. Ama şöyle demeyin bana. Tamam da ve fakat yani evim, barkım, dükkanım, tezgahım, param, pulum, malım, mülküm derken ben oğlum kızımla meşgul olurken ayetlere ve hadislere sıra gelmedi benim için. Ekmekti, suydu, temizlikti, bulaşıktı, çamaşırdı. Aman efendim elbisemin renginin, modelinin, düğmesinin, kenarının, köşesiydi diye insanlar Allah ve Resulüne ayıracak zamanı bulamıyorlar. Ne yapalım? Dua edelim sadece. Çünkü elimden ne gelir ki? Bu bir iman işidir. Yani haşa öyle yapmayanlar imansız. Öyle demedim. Yani ben Müslüman kardeşlerimden söz ediyorum. İman ehli olduklarına inandığım kimselerden söz ediyorum. Ama buna rağmen zaman bulamayanlardan söz ediyorum. Çünkü zaman bulmaya iman da ayrı bir imandır. Birinci sıraya yerleştirmek galiba. Önemli olan o. İlk işimiz olmak, tek işimiz olmak, Allah ve Resulü ile buluşmadan yana olmak. Mesela siz akşam program yapsanız, yarın neler yapacağınızı, hatta en önemlileri kırmızı kalemle, sonra maviyle, yeşille, sarıyla, morla bir şeylerle yazsanız, en önemliler listesini aldığınız birinci işi önce yapar, zaman kalmazsa diğerlerine kalmaz değil mi? Ama bakın aklıma geliverdi, bu konuyla ilgili Aleyhisselatü Vesselam'ın özel bir uyarısı var. Der ki, yarın yapacağı işler programına Allah'ı karıştırmayan kişi helak olmuştur. Yarın neler yapacağınızı Allah'a sormadan planlıyorsanız, yani Allah size karışmadan siz kendi kendinize öyle plan proje yapıyorsunuz, o zaman helake doğru gidiyorsunuz demektir. Öyle yapmadınız, yani Allah'ın karıştığı işler var ama birinci sıraya siz istediğinizi, beşinci, sonuncu sıraya siz istediğinizi yazdınız. Söyleyin, son sıradakine zaman gelmezse gelmez değil mi? Birinci sıraya koyduğunuzu nasıl olsa önce yaparsınız. Peki, mesela namaz konusunda da insanlar öyle değil mi? Abdest aldığı halde namaz yetiştiremeyen ve kılamayan insanlar biliyorum. Abdest alıyor, İşi var, sosyal bir görevi var, kendince özel bir görevi var, aman insanlara hizmet ve hürmet programı var. Onu kendisi için çok ciddi bir plan ve proje olarak kabul etmiş. Namaz ha kıldım, şunun da derdini dinleyeyim, ha kıldım, bunun da tedavisiyle uğraşayım, ha namaz kılacaktım, şunun da gönlünü edivereyim derken, ikindi ezanı okunuveriyor, akşam ezanı okunuveriyor. Yani birinci iş önemli. Peki ne dersiniz, sizin yıllar yılı birinci işiniz ne ola geldi? Yani Allah'ı anlamak, onu dinlemek, onunla beraber olmak, Allah dedi diye yapabilmeyi prensip edinmek. Siz bunu birinci iş ne zaman edindiniz? O zaman geri kalan işlerinize zaman kalmayabilir. Mesela siz Buhari ve Müslim'i, bugün Buhari'den bir hadis okuyacağız size inşallah. Siz Tirmizi ve Nesai'yi, Tirmizi ve Müslim'den de bir hadis okumak istiyorum. Siz Kur'an ve sünneti birinci iş edindiniz de zaman bulamadınız, imkan bulamadınız, öğrenmeyi beceremediniz mi iddia edebiliyor musunuz? Yani kafaya takacaksınız ben bunu öğreneceğim diye ve beceremeyeceksiniz, öyle mi? Kapasiteniz müsait değil. Yani Allah size hem onu öğrenme kapasitesi vermemiş diyeceksiniz, hem de size öğren diye emretmiş. Haşa, böyle bir dengesizlik olur mu öyle şey? Allah korusun. Yani düşünmesi bile ne kadar abes değil mi? Öyleyse birinci işimiz din öğrenmek olsa, ilk iş, birinci iş. Daha iyisi, daha güzeli, en güzeli o konuda düşünülse, yani bütün mesai ona hasredilse, ama onun izin verdiği kadar, boş bıraktığı kadar da başka işlere zaman ayrılsa, o zaman güzel olacağına inanıyorum. Mesela çocuklarınız için hazırlayacağınız en güzel ortam vahiy ile belirlense, hanımınızla ya da kocanızla beraberliğinizde en ideal tutum vahiy ile belirlense, misafirlerinize tavrınız ve davranışınızı vahiy belirlese, kazanç modelinizi, dükkan tezgah anlayışınızı, para harcama ve kazanma mantığınızı vahiy belirlese, daha güzeli, daha güzel olsun diye de kafa yorsanız, acaba bu konuda bir hadis daha, bir hadisin binde birlik bir anlayış biçimi daha varsa, onu da üzerimde taşısam, çünkü öyle gün gelecek ki ben sevaba, ben güzelliğe, ben iyiliğe, mizana konulacak en ufacık bir sevap birimine ne kadar çok muhtaç olacağım gün gelecek diye, şimdiden onun tasasını çeksek de bir bir toplamaya başlasak. Evet, bir sistematik bilgi gerçi ama galiba Abdullah'ı, İbni Ömer'i yani, babası Ömer'i ve oğluyla beraber kendisini, Allah kendisinden razı olsun diye andığımız, yad ettiğimiz bu güzide, yani seçkin insanları bir kere daha hayırla bir daha anıyoruz ve diyoruz ki peygamberle bir hatırasını dinliyoruz. Diyor ki, Gale Abdullah İbni Ömer diyor. Abdullah İbni Ömer peygamberi harfiyen taklit etmeyi kendisine prensip edinmiş bir sahabi. Hatta yolculuğunda, peygamberle birlikte gittiği yolculuğunda, peygamber nerede durduysa orada durmayı, nereden yürüdüyse orada yürümeyi, hatta mümkünse ayağını nereye bastıysa oraya basmayı, dahası, için dahası, oraya sağ ayağıyla mı bastı yoksa soluyla mı bastı biliyorsa öylece yapmayı prensip edinen bir sahabe. Ama iyi ha diyen çok Müslüman var bugün bu anlayışa. Olur mu öyle şey canım? Niye öyle yani? Peygamber izin verdiyse neden ötekiler yapılmıyor? Yani ben Abdullah İbni Ömer'den başkasını taklit eden, takip edene de sen gavur oldun, müşrik oldun, kafir oldun, putperest oldun, ateşperest oldun demiyor ki. Ya öyle seviyor o, öyle taklit etmek istiyor, o gibi yapmak istiyor, daha mutlu oluyor. Niye engel oluyorsunuz? Neden ona engel olayım ben? Çünkü aleyhissalatü vesselamı kabul etmek, onun sünnetine uymak demek, onun adımını aynen takip etmek demek idiyse de, onun izin verdiklerine de aynen boyun eğmek demektir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereden yürüdü, nereye oturduysa yolculuğunda, orada olmayanlara siz neden buraya oturmadınız, gelin hepiniz benim oturduğum yere, hepiniz bu ağacın altına, hepiniz bu taşın üzerine demediğine göre, peygamberin izin verdiğine de takriri sünnet diyor, kabul edip seslenmediğine de sünnet diyoruz, onu uygulayanlara da sünnete uygun hareket ettiği takdirimizi, tebrikimizi, teşekkürümüzü gönderiyoruz. Ama kim de peygamber gibi yapmaya çalışıyorsa, o da elbette güzelin güzelini yapıyor anlamına gelecektir, o da güzeldir tabii. Yani peygamber gibi adım atmak, o gibi giyinmek, o gibi durmak, o gibi yürümek, ona hep benzemeye çalışmak, o nasıl ettiyse öylece yapmaya çalışmak, o da sünnetin bir bölümüdür. İşte İbni Ömer bunun sanki ilk özel örneği, hep o gibi olmaya çalışmış. O nerede mola verdiyse, orada mola vermeden yana. Peki bir başka yerde mola verenlere seslenmediyse, onun için zaten takdirimiz daha bir gönderiyoruz ona. Bizim takdirimize ihtiyacı olduğundan değil, yani biz de o saftayız manasına biz kabulümüzü beyan ediyoruz. Diyor ki kal, ekade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimen kibi. Allahu Ekber, Sübhanallah ve lillahilhamd. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün omuzumdan tutup buyurdu ki, kim var böyle içinizde? Şu anda bunu konuşan ve dinleyenler içinde, konuşmayan ve dinlemeyenler içinde, şu anda hayatta bulunanlar içinde, peygamber omuzundan tutup kendisine bir şeyler söylenilen kim var? Ben bunun bir özellik, Ben bunun bir fark olduğunu her zaman kabul etmişim. Aynen huzurunuzda da beyan ediyorum. Peygamberin omuzuna dokunup, omuzundan tutup dinle bak dediği insanlar elbette öyle denilmeyenlere fark atma imkanına sahipler. Tabii tam tersi, o dönemin kafiri de daha büyük kafirdir. Yani ah peygamber döneminde olsaydım demeyeceğiz. Ah peygamber dönemindeki Müslümanlar, işte bizler de o gibi olsak öyle diyeceğiz tabii. Buna göre Abdullah İbni Ömer'in konumunu düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir iki dakika sessiz kalın isterseniz. Tabii ben lafımı kesmeyince siz nasıl sessiz kalacaksınız ama bir başka zaman düşünün. Gözlerinizi yumun isterseniz, konsantreniz kolay olsun. Sonra peygamber gelsin, yürüsün, yanı başınıza kadar ve omuzunuzdan tutsun. Zor değil mi düşünmeniz? Öyle düşünmeyin peki. Hadi biz Abdullah İbni Ömer'in arkasında duralım, şöyle kenarında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlik onu düşünelim. Aleyhissalatü vesselamın mübarek elleri uzansın ve omuza, Abdullah İbni Ömer'in omuzuna tutunsun ve bir şeyler söylemeye başlasın peygamber. O adamın ruh halini, o omuz sahibinin ruh halini, o peygambere bu kadar yakın olanın ruh halini düşünün. Gerçi daha yakın dönemleri de var tabii bu sahabenin. Buna göre peygamberle beraber olmanın farkını yaşayan insanlar, hani bazen o tür reklamlar duyarsınız, farkınız diye başlarlar. Ben insanların farkını Allah ve peygamberle beraberlikte görmeye çalışırım. İşte bu farkı yaşayan insanlardan Abdullah İbni Ömer diyor ki, peygamber omuzumdan tuttu ve şöyle buyurdu. Fekal. Kün fid dünya ke enneke garibun ev abiru sebil ve udde nefsek min ehlil kubur. Yani tam da peygamberle beraber olma coşkusu yaşıyorsunuz. Tam peygamberiniz gelmiş, omuzunuzdan tutmuş, siz coşkun, rahat, huzur içinde gönül ferahlığına ereceksiniz. Yani dünyanın zevkini tattınız, tadacakken ne o peygamber ne diyor? Dünyada garip gibi yahut bir yolcu imişsin gibi ol ve kendini kabir ehlinden say. Allahu Ekber ve Sübhanallah. Yani dünyanın tadı hep böyle mi bozulur? Dünyadan tat ve lezzet almak, dünyayı güzel bilmek ve bulmak, onu hoş yaşamak ve zevk almak bu kadar kısa mı? Peygamber gelecek, omuzunuzdan tutacak. İşte o kadar sonra diyecek ki, dünyada sanki garipsin gibi ya da sanki yolcuymuşsun gibi ol ve kendini kabir ehlinden sayıver, öyle kabul et. Ve seni aldı gitti bu sözler bir başka dünyaya. Evet, peygamberin var yine, onsuz yaşamayı kendine zül kabul ettiğini biliyorsun. Hayır, peygamberden ayrılmıyorsun zaten bu inancını yaşarken. Yani garipmişsin gibi, sanki sen garipsin, sanki sen yolcusun, sanki sen kabir ehlindensin, sanki mezardasın gibi düşünürken peygambersiz yaşaman gerekmiyor. Sen kendini oradan alıp gidip peygamber yok, insan yok, kim yok, kimse yok, kendi başına kendince bir yerdesin gibi zannetme, öyle hesaplama bu işi. O zaman yanlışa gidersin. Ama ya ne istenen? Peygamber seni bir yere götürüyor. Silkin ve davran. Kendine gel şöyle bir. Yani sen farz et ki garipsin. Kuraba, garipler. Çevrene bir bak şöyle. Seni ilgilendiren olay pek yok. Bak bak, birisi bağırıyor. Baba diye. Tanımıyorsun ki adamı. Babasını tanısan. Öteki eşya getirmiş. Üçüncü, beşinci kapıya yıkmakla meşgul. Kim ki acaba? Biri biriyle dost gibi sanki sarmaş dolaş kucaklaşıyor, gözyaş döküyor. Öteki dert anlatırcasına kafa sallıyor ve dinliyor ya da anlatıyor. Evet, ama kim onlar? Ne fark eder ki? Seninle ilgisi ne ki onların? Bir varmış, bir yokmuş. Ya da sen yoluna devam ederken bir ağaç gölgesinde mola vermek zorunda İşte öyle mecburiyet hissettiğin için oraya sapmış şöyle biraz dinlenecek bir yolcu gibi misin ki dünyada? Ne kadar düzeltirsin orayı? Şöyle enine boyuna bağlar, bahçeler, bahçe duvarları, beton duvar yapmaya mı çalışırsın yoksa piriketten mi? Ya da çatın nasıl olsun, girişin, fayansların, kalebodurların, halıflekslerin, halıların ne olsun ki? Sonra sofra ve sofra düzenin, üstü ve altı, gerisi ve ötesi ve berisi, diğerleri ve bir başkaları, yani sen dünya ve dünyalıklarla ilgili bütün programını gözden geçirir misin bu cümleyle? Sanki yolcusun, yoluna devam ederken karnın acıktıysa yiyeceksin, susamışsan içeceksin, yorulmuşsan hatta uyuyacaksın, diken olmasın oturduğun yerde, sert taşlar bulunmasın, şöyle az biraz düzenli oluversin, belki 3 saat, belki 5 saat, hatta belki biraz daha fazla ama yine çok geçici bir süre orada kalacağın bilinciyle oradasın. İlgilendirir mi diğerleri seni? Şöyle her şey yerinde olsun, yerli yerinde olsun, bütün eşyalar, ölçüler düzgün olsun. Öyle bir sıkıntın olur mu orada? Yolcu gibisin ya, yoluna devam ediyordun ya. Sanki garipsin. Bir bölgeye, çok uzaklardan, arabayla gidince, bir vasıtaya binince 15, 20, 30, 40 saatlik yoldan gelen bir ailenin çocuğu, o mahalle çocuklarının içinde nasıl durur düşünüyor musunuz? Hatta bir de dil sıkıntısı çekiyorsa, derdini, sıkıntısını çok rahat anlatabilecek bir dili yoksa, böyle bir problemi varsa ne hale gelir, yani garip olur bilir misiniz? Evi, kendisi, daptaracık bir dünyada yaşarken kimsin, nesin, necisin diyen olmaz bilir misiniz? Var mı yoksa sizin çevrenizde öylelerde haberiniz yok muydu bugüne kadar? Zekat vermek için gariban arayanların kulakları binlerce defa çınlasın. Acaba gerçekten mi? Yani yaya yürüyecek mesafede hemen kendisi 10 dakika, 20 dakika, yarım saat gidiverse ulaşacağı nice garibanlar var çevresinde de haberi yok mu ki acaba? Hep zenginlerle, hep kalbur üstü insanlarla, hep yerleşik hayatı seçmişlerle, hep garibanlığı unutmuşlarla, bir vakitler bile yaşadığını bilemeyecek kadar o hayattan uzaklaşanlarla mı yaşıyor acaba? Ne dersiniz? Evet, öyle olunca tabii yardım edecek bile kimsesi olmaz insanın. Yok ki çevresinde öylesi, bulamazlar da zaten. Ben zaman zaman duymuşumdur. Ya arkadaş, vallahi sadaka verecek, zekat verecek kimse bulamıyoruz diyor insanlar. Doğru da. Yani samimi olduğuna ben inanıyorum ama samimiyet modeli bozuk bu insanların. Gerçekten doğru söylüyorlar. Sabah çıkıyorlar, oturdukları sitede, yan bloklarda, üst alt bütün komşularıyla hepsini tanıyorlar. Yani hatta biri düşünse belki zekat verilsin diye insanlar zenginlik sırasına konulsa en fakirleri kendisi çıkıyor. Hangisine versin? Başka? İş yerine gidiyor, yan komşulardan 50 tane sayacak neredeyse, karşı komşulardan bir o kadar, hepsi aynı. Yani dün yediklerini biliyor, yarın piyasalarını biliyor, geçmişte yaptıklarını, gelecekte planlarını biliyor. Gerçekten yok yani. E tabi garip gibi olmadı ki bu zekat verecek adam. Hep hayatını para kazanmaya hasretti. Namaz kılacağı zaman bile hatta para kazandı. Çocuğunu eğiteceği zaman para kazandı, akraba ziyaret edeceği zaman para kazandı, garibanları bulup görüp de onlarla dost olacağı, görüşeceği zaman para kazandı, Kur'an ve sünnete ayıracağı zaman para kazandı. Böyle kazanılan bir paranın tasadduku nasıl yapılır? Böyle mümkün olmaz işte herhalde. Çünkü çok farklı yığdı, farklı biriktirdi bir araya galiba. Ben kazanç modellerini tenkit için başlamadım ama hayat programımızın galiba vahiyle irtibat halinde olmadığını söylemek istiyorum. Yani düşünür müsünüz? Bir adam ki zekat vermek istiyor, dükkanındaki yani satışa sunduğu malların her birinden 40'ar tane olsa, herkes dükkanını bilir, herkes gittiği dükkanları da bilir. Bakın tekrar ediyorum, yani oyuncakçı dükkanı mı, Yok efendim, yani müzik aletleri mi satıyordu? Ya da mobilya, koltuk, kanepe cinsinden mi? Ya da avizecilik mi yapıyordu? Ya da duvar saatlerinin böyle adam boyunda olanlarından yana bir pazarlamacılık mı vardı? Ya da hatta lüks mü, israf mı, değil mi bilmem ama konfeksiyon muydu, neydi satıp ettiği, pasta mıydı, börek miydi, neydi? İnsanlar dükkan ve tezgahlarındaki her bir birim eşyadan 40'ar tane var bilseler ve zekat vermek zorunda olduklarına inandıkları için de bunun bir tanesini ayırsalar, söyleyin kime vereceksiniz? Hangi gariban onu nerede kullanacağını bilmediği şeyi nasıl veriyorsunuz ona? Demek ki biz toplama ve dağıtma mantığında da Kur'an ve sünnete danışmıyoruz. Yani garibanlarla beraber bir hayatın nasıllığını, niceliğini çok uzaklarda hatırlayabilsek bile belki bazen zaman zaman hatırlamak bile istemiyoruz. Oturuyoruz. Yani ben bir 40 yıl öncesini hatırlıyorum. Benimle beraber oturan akrabalardan bir grup, onlar benden 3-5 yaş daha büyükler, hatta belki 6-7. Dert yanıyorlar, nostaljik takılıyorlar, geçmişi yad ediyorlar. Yah diyorlar, bir bisikletimiz olsaydı uçardık. Şimdi dönüp bakmıyorlar bile. Öyle dediler. Laf lafı açtı derken elbise, yani yama bile kendi cinsinden olunca sevinirdik bir vakitler, yah diyorlar. Devam ediyorlar konuşmalarına ve biri hatırına geldiği bir özel anısından söz ediyor. Bir ayakkabısı varmış da, altı delinmiş de, yamatmak için ne kadar imkan aramış da, tamir ettirmesi bile ne kadar güç olmuş da, onları böyle kahkahayla anlatıyor bir güzel ve ekliyor. Yani diyor, tamirciler vardı eskiden, ayakkabı tamircileri, kundura tamircileri, acaba şimdi de var mı ki diye bunun olup olmayacağını düşünüyor ya da yıllardır kendi dünyasında olmadığını ayan beyan ortaya koyuyor. İşin garibi, orada onu dinleyenler için de hem de hatta akrabalarından biri olarak birisi ayakkabı tamircisi. Haberi yok. Farklı dünyada yaşıyor insanlar. Demek ki peygamberin sözünü daha düz anlasak, ben çok uzattım mı ya da karıştırdım mı, o bana ait yanlışlarım. Ben söyleyeyim, siz bildiğinizi anlayın öyleyse. Dünyada bir garip ya da bir yolcu imişsin sanki. Farz et öyle yaşa. Şimdi garipsin demek, yabancısın. Yani dünya ile nikahlanmadan yaşa desem anlaşılır mı? Bir hoca efendiden naklederler İstanbul'dan. Dünyayı üç talakla boşayan rahat eder diyormuş. Öyledir tabii. Dünyayı boşayacaksınız, nikahlanmayacaksınız. Sizin zannetmeyin. Çünkü kime kalmış bu dünya? Sen duymadın mı hiç? Süleyman'a kalmayan bu dünya sana mı kalır? Yani senin olur mu hiç? Senin kalır mı bu dünya? Kime kalmış ki zaten? Ne Karun'a kalmış, ne Firavun'a. Ne Musa'ya kalmış, ne Harun'a. Ne Davud'un olmuş, ilelebet, ne Süleyman'ın. Zaten sonunda kalmayacak da bu dünya. Öyleyse dünya ile diyalogumuz, dünya ile beraberliğimiz, dünyaya bakışımız bir yabancı gibi olsa. Yani ben buralı değilim nasıl olsa diye. Bakıyorsunuz kiracı gibi. Öyle demedim ama, değil mi? Çünkü kiracı olunca ihanet etmek falan da akla gelirse, yok öyle olmayacak da. Biz dünyaya niye ihanet edelim ki? Ben orada olduğum dönem içinde yarınki ebedi hayatın ekinini yapıyorum. Ekimini yapıyorum. Ondan dolayı dünyada garip gibi. Yani sanki ben garibim ya da yolcuyum gibi. Yolcu. Şimdi insanlar yola gitmeyi de unuttular galiba. Biniveriyor arabasına. Hemen en kısa yoldan bir otobana basıyor gaza derken daha çıktığını hatırlamadan evinin içinde bir odadan diğer odaya geçer gibi oraya düşüveriyorlar. Veya hacca gitme döneminde aklıma ısrarla gelen enteresan bir olay bu bence, bu yolculuk işi. Adam evindeyken daha konsantre olmadan, şartlanmadan, düşünemeden, ne olduğunu bilemeden, ne yaptım, ne ettim, ne yapacaktım demeden, yani kendisini ruhen, fikren, bedenen oraya hazırlamadan kendini bir hava alanında buluyor. Derken hava alanında tekrar bir başka hava alanı, ama ne fark eder ki, zaten kendisine yabancı bir toplumsal yapı işte orası. Diyorlar ki hadi geldin, kutsal toprakların eşiğindesin, ya Medine desin ya Cidde desin diyorlar. Çok acayip bir mantık. Birdenbire hadi hadi çabuk ol, bin arabaya yürü, al buyur işte Kabe desin diyorlar. Oysa galiba yolculuk insanı bazı şeylere hazırlayacaktı. Yoksa bu tür yapılan şeyler insanı yolcu kılmadığına göre biz de yolcunun ne olduğunu bilmeden onun için mi yaşıyoruz ki? Onu düşünün, yolcu gibi olmak, sanki yolcuymuşuz gibi. Ama yine de hacca gidenlerden duyuyoruz. Hatta 3 ay kalıyor orada birileri, 3-3,5 ay kadar, 100 gün kadar yaşıyorlar. Bazen bir piknik tüp, şöyle 1-2 tane tabak çanak, 1-2 çatal kaşık ya var ya yok. Çamaşırları da işte ona göre, orada yaşıyor yine de adam buna rağmen. Aslında bunu anlamak için o kadar uzağa gitmeyin. O konforlu, hayatını vakfetmiş, her şeyini oraya bağlamış, köşkünü sarayını bırakıp da nice yaz günlerinde, cumartesi akşamları, cuma akşamları, hatta pazar gündüzleri şöyle bir çadır gölgesi gibi ya da bir işte bir gölgelik, minicik bir kulübenin eşliğinde yerler toz ve toprak serdiği halıyı bir başka zaman şöyle gözünün ucuyla bakıp seyretmeye bile tahammül edemeyeceği kadar hazımsız insanlar ona oturmuş ve orada hayat yaşıyorlar. Öteki evler niye yapıyorlar ki bu kadar yolcu gibi yaşayacaklardı da? Sanki ebedi kalacaklarını zannedenlerin kulakları değil akılları çınlasın. Ve udde nefsek min ehlil kubur. Bir de kendini ehli kuburdan say. Yani kabir ehli. Kabirlerdeki ahali gibisin sen sanki, öyle kabul et. Sanki kabirdesin. Ne zaman gidiyorsunuz kabire? Cuma günleri. Yok hayır, o kadar mümkün olmuyor. O kadar yoğun bir hayat programı var ki ne yapayım, işim gücüm, derdim sıkıntım, inan ki yetecek kadar para bile bulamıyorum zaten diyenler de var galiba. Onlar ne zaman gidiyorlar? Onlar da Arefe gün bayramdan önce gitmek istiyorlar. Öyle bir adet var ya zaten. Sonra bayramda da bayram namazından sonra da gidenler duyuyoruz. Başka? Bir de hani akraba, eş, dost, yakın, bildik, tanıdık varsa onun cenazesine katılan insanlar ha gelmişken mezara diye şöyle yakınlarının mezarlarında ziyaret ediverdiklerini görüyoruz. Öyle değil. Peki ya nasıl? Bir başka model söyleyeyim. Şöyle ikindiden sonra akşam alaca karanlığına yakın bakıyorsunuz mezarlığın kapısının üzerinden birisi gölge gibi süzülüyor içeriye. Atladı ve kayboldu. Devam ediyorsunuz hayatınıza. Bir ara aynı karaltının yatsıdan sonra, yani 2 saat sonra, bazen belki 3 saat sonra aynı yerden sessiz ve sakin yola inip kendince emin adımlarla ama daha vakur, daha sakin yürüdüğünü görüyorsunuz. O ölüm hatırlamaya gelmiş mezarla. Ölüm üzerinde düşünmeye gelmiş. Ne dersiniz? Ölüm ve sonrasıyla ilgili insanların kendi kendilerine kafalarını çatlatıp patlatsalar bilgi bulabilme imkanları yok değil mi? Yani o alemden bize Allah ve Resulü haber vermese hiç kimse bir şey bilemez değil mi? Öyleyse bu işi yapacak insanların vahiy kaynaklı yani Kur'an ve sünnet kaynaklı ölüm ve sonrasıyla ilgili bilgileri başta kafalarına, kalplerine yerleştirmeleri gerekir ki orada neyi düşündüklerini daha iyi anlasınlar. Mesela oturun masanın başına. Şöyle cilt cilt kitapları sıralayın isterseniz, sözlük cinsinden olsun, ansiklopedi cinsinden olsun, ne cins olursa, hatta bir kütüphanenin tozlu raflarının şöyle kenarına yerleştirilmiş bir masaya kafanızı gömün ve Sakuto diye bir kelime üzerinde düşünün. 3 gün filan yetmez, bulamazsınız zaten. Günlerce, aylarca düşünün, ne fark eder, ne bulacaksınız, ne fark edersin için? Veya ben hiç bilmediğiniz bir kelime kullandığımı zannederek böyle dedim. Peki, hadi şöyle söyleyelim. Ömründe, hayatında mesela, tabii yaşı 40 ve sonrası olanlar bilir de, gaz ocağı diye bir şeyler kullanılırdı 40 yıl öncelerinde. Onu hiç görmemiş, duymamış birisi için, hadi düşün bakalım nasıl bir şeydir, şekil olarak bir şeyler tasavvur et deseniz nasıl bulacak, ne düşünecek yani? Elbette bilemeyecek. Mesela, bir arkadaş vardı. Otobüste giderken bir cami önünden geçiyorduk. Gayet saf ve samimi soru verdi. Hocam ya dedi, bu camiler nasıl ısıtılıyor? Ve rahatlıkla itiraf etti. Ömrümde hiç girmedim de dedi. Yani şimdi bu adam caminin iç dizaynı hakkında saatlerce, günlerce, aylarca kafa patlatsa düşünebilir mi sizce? Peki ölüm ve sonrasını nasıl düşünecek insanlar eğer o konuda bilgi, ön bilgi, peygamberden bilgi, Allah'tan bilgi almazsa? Alın ve o alemden olduğunuzu farz edin. Mesela bilebildiğiniz bir iki tanesini birlikte düşünelim. Ben de hepsini bilmem tabii. Kabirdesiniz. Peygamberimiz diyor ki, oraya amelleriniz şekillenerek gelecektir. Salih amelleriniz tatlı, şirin, güleç, güler yüzlü, hoş, baktıkça memnun olacağınız, huzur bulacağınız bir adam şeklinde gelip yanınıza oturacak. Soracaksınız, kim bu, ne arıyor burada? Bu senin güzel amellerindir denilecekmiş o adama. Yeniden diriliş gününe kadar al, beraber olun, oturun, sohbet edin. İşte cennet manzaraları ve siz buradasınız. Çünkü öyle bir insan için kabir çukuru zaten cennet bahçelerinden bir bahçe ya da o bahçelere açılan bir yer olacak. Ama tam tersine ameller kötüyse, toplam ameller kötüyse, korkunç, yüzüne bakılamaz, bakılınca mahvolunan, ürkünç, yani akla hayale gelmedik, dert ve sıkıntı manzarası olarak da bir adam gelecekmiş yanımıza. Allah bizi ondan korusun öyle olmaktan. Ona da denilecekmiş ki bu da senin kötü amellerin. Al bununla yeniden dirilişe kadar dost ol bakalım, sen onları kendine hazırlamıştın. Öyle farz edelim şimdiden. Kiminle sohbet ediyoruz? İyi amellerimizi mi artırıyoruz, kötü amellerimizi? Veya kabirdesiniz, ne lazımmış size? Bir kefen. Ana rahminden çıktım pazara, bir kefen aldım, döndüm mezara. Diyor ya adam, yani ne lazım ki mezarda? İşte bir kefen idare ediyor. Onun da böyle ipek, atlas, istevrak olması falan gerekmiyor zaten. Ya da kabirdesiniz, yani ben bu yönünü daha bir seviyorum. Ya elbette aleyhissalatü vesselamın kastını bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ama sanki şöyle bir yön varsa o benim daha bir hoşuma gidiyor. Yani diğerlerini sevmiyorum anlamına gelmesin. Kabir hep hesap kitap yeridir ya. Yani hesaplaşma yeridir ya. Dünyanın anlaşılma yeridir ya. Nenin ne olduğunun bilinme yeridir ya. İşte ben dünyada sanki o atmosferi yaşasam hep. Kabir ehlinden olmayı böyle anlıyorum. Yani yaptıklarımın hesabını hep gözümün önüne getirsem. Bunlar bana ne kazandırıyor, ne kaybettiriyor, neye mal oldu benim hayatım, hep bunun hesabını yapsam. Sanki öldüm, sanki mezara götürülüyorum. İsterseniz şöyle bir düşünün, öldünüz bulunduğunuz yerde, neredeydiniz, masa başında mı? Yıkıldınız hemen, bir feryat, bir figan, aman efendim yani... Onlar sanki ölmeyeceklermiş gibi şaşırdılar. Siz görüyorsunuz, biliyorsunuz ama konuşamıyorsunuz, öyle farz edin. Yani becerebilseniz güleceksiniz değil mi? Şunlara bakın, sanki kendileri ölmeyecekmiş gibi. Derken biraz sakinliyorlar, biraz aklı başında adam arıyorlar. Eyvah, ne kadar da azmış çevrenizde aklı başında adam. Siz de onları adam zannediyordunuz. Sonra işte sizi acaba evinize, ailenize nasıl haber edecekler? Bir bakın, aileniz, geri kalanlarınız, anneniz, babanız, karınız, kocanız, oğlunuz, kızınız, sevenleriniz, sevmeyenleriniz, nasıl da şaşkına dönenleriniz ya da sakin davrananlarınız var. Sen onları şimdiden anlamaya çalış. Kendini kabir ehlinden sayacaktın ya. Sonra her şeye rağmen duyuluyorsunuz. Sular ısıtılmış. Teneşir tahtasına yatırılmışsınız. Hadi sen dışarıya, sen içeriye gel bakalım, sen de buraya filan diye. Bu işi düzenleyenler var, ayarlayanlar. Hayret. Oysa insanlar kabirdeki hayatlarına yönelik bir ayarlamayı daha çok yapsalardı. Sonra yıkanıyorsunuz, kefenleniyorsunuz. Ne kadar garip, siz öyle bir elbiseden yana hiç olmamış mıydınız yoksa yeni anladınız değil mi? Aman efendim, renginin, deseninin, tipinin, biçiminin, dikişinin, düğmesinin, filanının, falanının ne kadar önemi vardı değil mi size göre? Hiç de o kadar önemli değilmiş. Bak boyunuza göre bile yapmadılar. Daha uzun veya daha dar, daha kısa bir şey yapıverdiler. İyi, fark etmez, ameli güzel olsun yeter diyenler de var, duyuyorsunuz. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor ki, defnedilinceye kadar yanında yapılan dualar makbul olacaktır. Güzel dualar yapın ve o duyar diyordu. Peki işte böyle bir hayatın mezara doğru. Yani önce namazınız da kılınacak değil mi? Soruyorlar, nasıl bilirsiniz? Kimse de bilmiyor aslında. Meğer bilmiyorlarmış sizi. Meğer onlar kendilerini bilmiyorlarmış ki, kendilerini bilmeyenler sizi nasıl bilecekmiş? Borcunuz, derdiniz filan, sıkıntınız kimi bulduysa. Sonra insanlar, bir de bakıyorsunuz, dikkatiniz çekiyor. Birilerine görünme sevdalısına kadar çok adam var etrafınızda. Hepsi sanki kafa uzatıyorlar. Beni de gör, bak ben de geldim diye. Yani bundan sonraki hayatımızda diyalogumuz, beraberliğimiz sürsün ha filan gibi. Öyle birileri var ve kabirdesiniz. Kendinizi öyle farz etseniz. Bunu daha bir iyi düşünseniz. Mesela siz arabada giderken ölseniz ya. Yani diriniz insanları diriltmiyordu, ölünüz insanları öldürürse ya. Değil mi? Bunu nasıl ifade edersen bilemiyorum ama sen daha iyi düşünebileceğini zannediyorum. Kendini kabir ehlinden say. Sanki öldün, sanki hesaba çekiliyorsun. Ölümü düşünebilmek. Yattınız, hanımınız yanınızda ya da kocanız. Sabah kalktınız, namaza uyandırıyorsunuz. Hatta soğumuş da biraz. Galiba birkaç saat olmuş öleli. Yani cesetle yatmışsınız. Olabilir değil mi? Başka başka ölümle düşünceleriniz olsa siz sanki ölmüşsünüz gibi. Hani borçlarınız kaldı, programlarınız kaldı, planlarınız kaldı, hepsi geriye kaldı. Allah rezil rüsva etmesin diye dua edersiniz değil mi o zaman? Yani ya Rabbi beni dünyada rezil etme, rüsva etme, geriye bıraktıklarımı insanlar benim aleyhimde kullanmasınlar ya da kafirler benim sebebimle fitneye uğrayıp da Müslümanlıktan soğumasınlar diye dua edersiniz değil mi? Ve udde nefsek min ehlil kubur. Demek ki sanki öldük ya da ölmek üzereyiz, öyle farz edeceksin. İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer, Allah her ikisinden razı olsun, sözün bu noktasında bize şunları naklediyor. İza emseyte fela tentazir sabah. Bunu ne zaman anladın? Bunu ne zaman fark ettin? Akşam mı? Bir sabah olsun da inşallah deme. Bekleme sabahı. Peki ne zaman anladın bunu? Ve iza asbahta fela tentazir elmesa. Bunu sabah mı anladın? Akşamı bekleme. Yani bir akşam olsun da bugünkü planımı bir yapayım da ondan sonra deme. Belki çok garip, İlgisiz bir örnek olacak ama ben sigarayı bırakma sevdalısı nicelerini görmüşüm. Şu paketi bitireyim tamam diyorlar. Hala diyorlar ama biliyorsunuz. Hatta şişeyi bitirip tamam diyenleri bile duymuşsunuzdur yani. Etmeyin. Ne zaman anladınız? O anda karar verin ve uygulayın. Akşam mı fark ettiniz? Sabahı beklemeyin. Sabah mı anladınız? Akşamı beklemeyin. Ya da akşamda mısınız? O anda yapacaklarınızı hemen yapın. Geciktirmeyin, heyhat ki tam bize ters. Seherde başlamalı günümüz. Sabaha kadar Rabbimizle yan yana, öyle mi? Huzurunda ya da nasıl anlarsınız? Onunla beraber, onunla konuşma ortamında, yani Kur'an'ını okumak konuşmaydı ya. Sonra sabah namazı, işraka kadar, kuşluğa kadar yine uyanık, sonra hayata, bir başka açıdan sosyal hayata başlamak. İşte biz bu günün başlangıcını 5 saat öteye alıp da seher vakti yerine kuşluktan da öte uykulu mahmur gözlerle uyanıverdiğimiz dönemi anlayın. Biz geriden başladığımız günkü yapacağımız işleri akşam bitiremeyeceğimizden, yatsı sonu bitmeyeceğinden, gece yarılarına kadar ancak tamamlayabileceğimizden akşamın işini sabaha, sabahın işini akşama bırakmıyor muyuz sanki? Ondan dolayı da akşam yatsıdan sonra yatması gereken bir insan geri kalan, yani akşama kalan işlerini, o günkü işlerini tamamlamaya çalışmak için gece yarılarına kadar uyanık olunca da uykusunu, yani o zaman yapacağı uykusunu sabaha alıyor. Hatta namaz zorlanıyor, kalkamıyor, edemiyor, öyle bir hayat işte. وَخُزْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَا رَضِكَ. Belli olmaz, hastalanırsın. O hesaba göre sağlık ve sıhhat döneminde yapacağını yap. Ya hastalanırsam diye. Ve min hayatike li mevtik. Bir de nasıl olsa öleceğim. Ya hemen ölürsem diye hayattayken yapman gerekenlere ciddi sarıl. Bütün bunlar bana Tirmizi'nin kıyamet birinde Müslim'in 1.60'ında yer alan Ebu Hureyre Efendimiz'in naklettiği bir hadisi hatırlattı. Ebu Hureyre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir hatırasını naklediyor. Aleyhissalatü vesselam bir soru soruyor. Etedrune menil müflis? Ne dersiniz? Biliyor musunuz? Müflis kimdir? İflas eden hani adamın dükkanı tezgahı olur. Ticaret hayatında nice büroları, şubeleri, merkezleri bulunur. Fabrikaları, atölyeleri olur, satış mağazaları bulunur. Veya küçük bir iş yeri vardır, kendince kıt kanaat idare ediyordur. Ama nasıl oldu bilmez, nereden geldi çattı anlamaz. Birden bir rüzgara kaptırır bu iş yerini de, birdenbire bakar ki sıfırı tüketmiş, yani iflas etmiş biliriz ya, işte siz biliyor musunuz kimdir iflas eden diye soruyor Peygamberimiz. Peygamber soruyorsa anlatacak demektir. Peygamber soruyorsa öğretecek demektir. Peygamber soruyorsa hazır olun, dikkat edin, bir insan tipi öğreneceksiniz demektir. Sahabe bunu bilen insanlar olarak büyük bir edep örneğiyle diyorlar ki, El müflisü fina ya Resulallah. Bize sordun, biz bize göreyi söyleyelim. Ama sen en doğrusunu elbette bize öğreteceksin, hazırız. Men la dirheme lehu ve la meta. Yani bize göre, bizim bildiğimiz kadarıyla müflis, iflas eden, ne malı ne mülkü, ne dirhemi ne dinarı, ne altını ne gümüşü, ne parası ne pulu kalmayan demektir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, el müflisu min ümmeti diye anlatacağı müflisi, o iflas eden kişinin kimliğini şöyle tarife başlar. Benim ümmetimden müflis, o sizin dediğiniz gibi değil, şöyle bir adamdır diyor. Men ye'ti yevmel kıyameh bi salatin ve zekâ. Ve ye'ti kad şeteme hâza ve kadefe hâza ve ekele mâle hâza ve sefeke deme hâza ve darabe hâza. Böyle bir adam. Fayakudu fayuta fayaktassu hâza min hasenâtihi ve hâza min hasenâtihi. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. Anladığım kadarıyla şöyle bir müflis tarifi var Peygamberimizin bu sözlerinde. Bir adam kıyamet gününde hesap kitap ortamına, mizanın başına, terazinin önüne namazları ve zekatlarıyla gelir. İbadet ve itaattan payı vardır bu adamın aslında. Sadaka vermiştir, namaz kılmıştır, camiye gitmiştir, Allah demiştir, peygamber demiştir. Vardır böyle özellikleri ama onların yanında başka özellikler de taşıyor bu adam. Mesela şuna sövmüş, buna iftira etmiş. Falan adamın malını yemiş, filan adamın kanını dökmüş, filanı dövmüş, falanla dövüşmüş, birini vurmuş, birini öldürmüş. Böyle özellikleri de var bu adamın. Amel defterinde bu sayfalarda var ya da bu bölümlerde. İşte bu adam önce hesaba oturtulur, hesaba çekilecek ortamdadır. Sonra kısas olarak onun hasenatından, güzelliklerinden, ibadet ve itaatından, namaz ve oruç ve zekatından ne bulunduysa o adama, öteki adama, beriki adama, hakkını yedikleri adama, kan döktüğü adama ya da iftira ettiği adama, sövdüğü adama, dövdüğü adama, malını haksız yere yediği adama verilir, ayrılır da ayrılır. Adamın iyilikleri bitmişse, bir şey kalmamışsa geriye, o zaman eğer hesabı bitti de bitmişse, sıfırı tüketti ama iyiliği de kalmadıysa öyle değil, daha iflas etmedi bu adam. Yani henüz daha kısas işi bitmeden, o hakkı olanların hakkı ödenmeden bu adamın sevapları bitmişse, bu sefer hakkı olan adamların kötülüklerinden, hatalarından, günahlarından alınır bir bölüm, yeterince hakkı olan kadarıyla bu adama yüklenir, o adamın üzerine bindirilir. Sonra bu adam kendi günahı bir de hakkını yediği adamların günahıyla beraber hadi cehennemi boylar, Allah korusun, cehenneme atılıverir. Tekrar başa dönelim. Ne dersiniz? Nasıl ifade etsek? Var mı böyle bir insan, olur mu? Bu hayatın içinde böyle örnekler bulunur mu? Bunu siz de ben kadar bilirsiniz. Hiç kimseyi hedef alarak söylemiyoruz ama hedef herkes. Yani ben önce, ben beni söyleyeyim, sen kendini anlarsan anla. Aleyhissalatü vesselam soruyor, müflis kimdir? Ne dersiniz, anlıyor musunuz, biliyor musunuz? Fark ettiniz mi, bunun idrakinde misiniz? Yani peygamber sorunca, bu soru öğrenme sorusu değildi elbette, öğretme sorusu, anlama sorusu, anlatma sorusuydu tabi. Bu hesaba göre, anlama ve anlatma konumunda olan peygamber, anlatmayı, yani bir insan tipini öğretmeyi sahabeye arz eden peygambere, sahabe yine de soruya cevapla diyor ki, ya Resulallah, el müflisü fina, bize göre, bizim anlayışımıza göre, sen ne diyeceğine biz hazırız yine, ama biz yine cevap verelim. Men la dirheme lehu ve la meta. Malı, mülkü, parası, pulu, hiçbir şey kalmayan adam demek. Ama aleyhissalatü vesselam bir başka açıdan tarif ediyor. El müflisü min ümmeti. Ümmetimin müflisi şudur. Yani benim ümmetimden iflas eden kişi ancak şu özellikleri taşıyandır. Veya iflas edense aslında iflas eden, kıyamette iflas edendir. Çünkü öyle bir insan düşünün, kıyamet günü salat ile zekat ile geliyor. Yani namazı var, zekatı var. Bedeni kimi kullukları, mali kimi kullukları var. Biraz genişletince ben namazla bireysel kullukları, zekatla mali kulluk, toplumsal kullukları ve namazla da bedeni kullukları anlıyorum. Çünkü namaz demek el, ayakla, göz, başla veya belle, işte dizle yapılan bir hareket. Allah'ın bedenimize karıştığını ifade etmemiz anlamına onu boyun eğmek demek olacaktır. Zekatsa Allah'ın malımıza karıştığını anlıyor ve onu kabullendiğimizi, belki de hatta ne olacak, 40'ta bir sembolik bir rakam demektir, onunla ifade ediyoruz. İşte adamın namazı var, zekatı var, mali ve bedeni kulluktan payı var aslında ama veyeti, başka özellikler de var, başka amelleri de var. Yani hep güzellikleri yok, kötülükleri de var. Veyeti kat şeteme hada, işte falan adama sövmüş. Ve gadefe hada, filana iftira etmiş. Ve ekele male hada, işte şu adamın da malını yemiş. Ve sefeke deme hada, bakın berideki duran da onun da kanını dökmüş. Ve darabe hada, filana da vurmuş, haksız yere dövmüş. Ya da benzer haksızlıklar, kul hakları var, yanlışlıklar var. İşte bu adam feyuk adu, oturtulur, hesaba oturtulacaktır. Feyuta, verilir. Ya da feyak tassu, kısas olarak verilecektir. Hada, yani o adama, o haklı, hak sahibi olanlardan birine, min hasenatihi, hasenatından, ve hada bir başkasına, min hasenatihi, yine bu adamın güzelliklerinden, namaz abdestinden, ibadet ve itaatından verilir. Eğer fein feniyet hasenatuhu, eğer o adamın güzellikleri, iyilikleri, yaptığı ameller, yani itaat ve ibadetler biterse, kable en yuktassa, yani o kısastan önce, iş bitirilmeden önce, karşıdaki insanların hakkı ödenmeden önce veya kable en yukta, bu hüküm gerçekleşmeden, iş tamamlanmadan önce, ma aleyhi minel hataya, bu adamın vereceği bir şey kalmayınca, uhide min hatayahum, bu sefer onların hatalarından, yanlışlarından alınır, feturiha aleyh, bu adama yüklenir, sümme turiha finnar, sonra da ateşe atılır, cehennemi boylar. Allah korusun. Demek ki ben peygamberim omuzumdan tutup söyledi gibi dinlesem, dünyaya yabancı, dünya ile sanki içli dışlı olma pozisyonunun ötesinde bir garip gibi olmak zorundayım. Dünya bir yana, ben bir yana ama onunla nikahlı olmamalıyım. Sanki yolcu gibi, şimdi burada sonra gidecekmişim gibi olmalıyım ki yolcu değil miyim zaten? Bir de kendimi kabir ehlinden sayacağım. Yani hesap kitapla baş başa hep o ortamı yaşayacağım. İşte bunu akşam mı anladım? Sabahı beklemeyeceğim. Sabah mı fark ettim? Akşama demeyeceğim. Yani Bu ne zaman, hangi görev bana nasıl yüklenmişse hemen icra edeceğim bunun için. Belli olmaz, ne olur ne olmaz, yarın hastalanırsam diye sağlık, sıhhat ve afiyetteyken görevlerimi yerine getireceğim. Ölü verirsem diye hayatımı bu işe tahsis edeceğim. Ama dikkat edeceğim ki namazım, abdestim, orucum, zekatım beni kurtarmayacak eğer başkalarının hakkını yemişsem. Burada bir küçük hatırlatmada bulunup sözümü bitirmek istiyorum. Ne dersiniz? Başkalarının hakkı sadece vurmak, dövmek, kırmak, öldürmek, malını yemek mi? Peki ya bir kere gel namaza deseniz gelecekse demediğiniz için hakkını yiyor olur musunuz? Bir kere Kur'an deseniz, sünnet deseniz, Allah peygamber deseniz o da öğrenecek, çoluk çocuğuyla o da iyi bir Müslüman olmaya adım atacaksa demediğiniz için hakkını yemiş olur musunuz? Bir kere İslam'la tanıştırmak, İslam'ın istediği bir hayata onu çağırmak, sizin eyleminiz, erdeminiz olacakken yapmadığınızdan dolayı insanların sizin üzerinize hakkı var mı ki? Rudani denilen bir hadis kitabı var piyasada, Türkçe okuyun. Ben orada gördüğüm bir hadisi söyleyeyim size. Adam biraz şöyle rahatlamış, hesabını kurtardım gibi bir dönem yaşarken biri gelip hemen yakasına yapışacakmış. Ben senden davacıyım arkadaş, hadi Allah'ın huzuruna. Şöyle bir garip, silkinip bakacakmış adama, diyecekmiş ki ben seni tanımıyorum ama. Tabii, tabii tanımazsın. Oysa sesleneceğin kadar yakınındaydım. Uyaracağın kadar yakınındaydım. Senin bulunduğun yerde kötülükler yapıyor, cehenneme gidiyordum da uyarmıyordun. Engellemiyordun, ben senden davacıyım, neden sen beni uyarmadın diye. Şahsen bilmiyorum etrafınızı, çevrenizi, sizin yakınınızda kim var kim yok. Ama bir düşünün, eğer öyle birileri var da yarın yakanıza yapışacaksa, şimdiden ona hazır olalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.